Partnerzy strategiczni. Miasto Łódź i Łódzkie Centrum Wydarzeń. Partnerem wydarzenia jest Polskie Radio. Bilety na www.igrzyskawolności.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 16 października, minęła 22. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Na początek przemówienie prezydenta Andrzeja Dudy w Sejmie i reakcję koalicji rządzącej oraz opozycji. Na Podkarpaciu zatrzymano Bartłomieja B., mężczyznę, który uciekł ze szpitala psychiatrycznego. Jest nowy amerykański pakiet pomocy wojskowej dla Ukrainy, wart blisko $500 milionów. Prezydent jednej partii źle zaczął, źle kończy, ale kończy. Tak orędzie Andrzeja Dudy skomentował w mediach społecznościowych premier Donald Tusk. To nie orędzie, a przemówienie na wiecu wyborczym, mówili z kolei politycy koalicji rządzącej. Posłowie opozycji twierdzą natomiast, że prezydent trafnie wypunktował działania rządu rok po wyborach. Komentarze zebrała Sylwia Białek. Krytycznie orędzie ocenił minister sprawiedliwości Adam Bodnar, który skupił się na punkcie dotyczącym zmian w sądownictwie. Tłumaczył, że Polacy mają prawo do niezawisłych sądów i niezależnej prokuratury. Te działania są przemyślane. Te działania opierają się na współpracy ze środowiskami prawniczymi. Wicepremier Krzysztof Gawkowski z Lewicy uważa, że prezydent pomylił orędzie z wystąpieniem na wiecu. Prezydent jasno daje do zrozumienia, że szuka wojny i konfrontacji, a nie porozumienia. Nie chce porozumieć się w sprawie fundamentalnej ambasadorów. Z kolei prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński, podobnie jak prezydent, podsumował rok rządów Donalda Tuska. To jest formacja nie tylko realizująca pewne zadanie, które zostało zaprogramowane poza granicami Polski, ale także ona jest po prostu kulturowo niedojrzała. Marszałek Sejmu Szymon Hołownia ocenił, że prezydent wpisał się dziś w taktykę polaryzacji sceny politycznej. Sylwia Białek, Polskie Radio. Poszukiwany Bartłomiej B., który jest podejrzany o zabójstwo ojca i brata, został zatrzymany na Podkarpaciu. Mężczyzna zbiegł z zakładu psychiatrycznego. Był poszukiwany na terenie województwa lubelskiego i podkarpackiego. Został zatrzymany na poddaszu Pustostanu w Żarnowej w powiecie strzyżowskim. Był zaskoczony wejściem policjantów. Mężczyzna pojawił się dzisiaj na terenie Rzeszowa. Kolejnymi działaniami wyśledzili go, że idzie na południe. I w Pustostanie został zatrzymany. Był częściowo przebrany, miał przy sobie mapę Polski, no i jak sam stwierdził, zmierzał poprzez Słowację na południe Europy, a więc no, przebył bardzo duży odcinek drogi z powiatu zamojskiego. Mówił Andrzej Fijołek z policji w Lublinie. Poszukiwania prowadzone były na dużą skalę. Mężczyzna był tropiony od 7 października. Funkcjonariusze przeszukiwali lasy z wykorzystaniem psów, śmigłowca i dronów. Stany Zjednoczone zatwierdziły kolejny pakiet pomocy wojskowej dla Ukrainy o wartości $425 milionów. Pomoc obejmuje broń, powietrza, ziemię, powietrze, amunicję do systemów rakietowych, pojazdy opancerzone i broń przeciwpancerną. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Najnowszy pakiet zawiera amunicję do systemów rakietowych ziemia-powietrze NASAMS, pociski przeciwlotnicze Stinger, amunicję do systemów rakietowych wysokiej mobilności HIMARS, a także amunicję artyleryjską 155 mm oraz 105 mm. Amerykanie przekażą także Ukrainie pociski rakietowe do systemów TOW, systemy przeciwpancerne Javelin i AT-4, pojazdy kołowe, broń strzelecką i amunicję, a także granaty i części zamienne. To już 67. pakiet amerykańskiej pomocy militarnej dla Ukrainy od początku rosyjskiej inwazji. O dodatkowym wsparciu prezydent Joe Biden poinformował telefonicznie prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Strona internetowa akcji przywracania imion, która jest organizowana co roku 29 października i upamiętnia ofiary represji stalinowskich, została zablokowana przez państwowego regulatora rynku telekomunikacyjnego w Rosji. Poinformowało o tym Radio Swoboda. W oficjalnym rejestrze w rubryce Instytucja Państwowa odpowiedzialna za blokadę widnieje adnotacja nieokreślono. Według różnych doniesień stoi za tym jednak prawdopodobnie prokuratura generalna. Jak podano, uznała ona najwyraźniej doroczną akcję upamiętnienia represjonowanych obywateli sowieckich za nielegalną lub wzywającą do masowych zamieszek. Przywracanie imion to akcja organizowana przez zlikwidowane przez władze Stowarzyszenie Memoriał. Odbywa się ona co roku 29 października. W tym roku już po raz piąty władze Moskwy zakazały przeprowadzenia akcji. Uzasadniono to rozprzestrzenianiem się koronawirusa. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A

and I wanna take you away from the crowd and have you all to myself alone in a park out of a dream, sleeping prezentując Państwu ostatnio na antenie Trójki utwór Day by Day, żartowałem, że to właśnie taka płyta do słuchania codziennie, ale coś w tym chyba jest. Portrait, nowy, znakomity album Summer Joy. Dziś w audycji Białe Szumy You Stepped Out of a Dream. Zapowiadałem, że ta druga odsłona audycji Białe Szumy dziś pod nieobecność Justyny Grabarz mam zaszczyt poprowadzić ten program. Będzie inna, będzie się różniła od tej pierwszej, będzie zdecydowanie spokojniej. No i chyba tak to nam się poukłada do 23. Następne nagranie już przygotowane, jest to piosenka, też Państwo już ją znają z anteny Trójki. Piosenka zapowiadająca album Pospieszalskich. Płyta ukaże się na początku listopada i będzie nosić tytuł Dom. A utwór Kwiaty to jest wokalny debiut autora muzyki do tej piosenki, Marka Pospieszalskiego. Kwiaty, naręcza kwiatów przyniesione z ogrodu. Biegły barwą pąsową fioletowe ścinę. Komu te hojne dary na zbyt hojne komu niebo przeszczyte bielą wapienną ciszą domu. Odjęte pszczołom trwonią swoje aromaty. W woskowej ciszy pokoju na granicy zimy. Komu te hojne dary, na zbyt hojne komu? Omdlewające ciało, zamień spadające płatki. Barwą pąsową fioletowe ścinę. Komu te hojne dary, na zbyt hojne komu niebo przeszyte bielą wapienną ciszą domu. Po polach muzykę Marka Pospieszalskiego do wiersza Zbigniewa Herberta z maja 1998 roku. To z pożegnalnego tomu poety Epilog Burzy. Marek Pospieszalski, także jako wokalista, a to solo na saksofonie barytonowym to oczywiście Mateusz Pospieszalski. Pospieszalscy zapowiadają nową płytę. Płyta Dom ukaże się już wkrótce na początku listopada nakładem Agencji Muzycznej Polskiego Radia. Tak brzmią dzisiaj białe szumy do 23 na antenie Trójki. Krzysztof Lęczowski i jego zespół. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Bonsai Tree, a wcześniej Zimorodek. Dwa utwory z płyty Tria Krzysztofa Lęczowskiego, którego wiolonczele słyszą Państwo najczęściej w Atom String Quartet. Tak, to się wszystko zgadza, ale każdy z członków Atom String Quartet raz na jakiś czas wydaje płytę pod własnym nazwiskiem. Krzysztof Lęczowski ma już takich płyt na koncie kilka. Ta Lost Journey pochodzi z 2021 roku. A została nagrana w trio z Kajetanem Galasem na organach i syntezatorach oraz Bartkiem Staromiejskim na perkusji. Wiolonczela, piękny instrument, można z niego wyczarować wiele muzycznych światów, a najlepszym dowodem na poparcie tej tezy będzie następne nagranie. Ono pochodzi z nowej płyty Michała Pepola. Płyta nosi tytuł Cello Tapes. Michał będzie moim gościem w jednym z najbliższych wydań audycji Mało Obiektywnie. Tam Państwo usłyszą naszą rozmowę, a dziś w audycji Białe Szumy jedno z nagrań z tej nowej płyty wydanej przez Agencję Muzyczną Polskiego Radia. Obok kompozycji autorskich na tym albumie znalazły się także utwory mistrzów Michała Pepola, tych kompozytorów ważnych dla artysty. Cello Counterpoint to kompozycja Steve'a Reicha. Thank you. Cello Counterpoint. To Michał Pepol na nowej płycie Cello Tapes, nagranej w listopadzie i grudniu 2023 roku w studiu Polskiego Radia S4. Płytę nagrywał Leszek Kamiński, a to nowy album Agencji Muzycznej Polskiego Radia. Michał Pepol, już wkrótce nasze spotkanie w audycji Mało Obiektywnie i rozmowa także o tej płycie. Kolejna nowa płyta dziś w audycji Białe Szumy, a muzyka na niej jakże dobrze Państwu znana, bo to Standardy, nowa edycja, Standards, New Edition, Włodek Pawlik Trio. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Thank you. Cry Me a River, a wcześniej Once I Loved. Dwa klasyki, standardy na nowej edycji tej płyty. Włodek Pawlik Trio, lider na fortepianie, Damian Kostka na kontrabasie, Cezary Konrad na perkusji. I w tym składzie zespół zagra 21 października w katowickim Nosprze. Czas się żegnać. Olga Szućko, Mariusz Owczarek, dziękujemy Państwu pięknie za to spotkanie w audycji Białe Szumy. A na do usłyszenia Grażyna Augustik z płyty To The Light. It's True. Słyszymy się jutro po 9 w audycji. Dobrego dnia. Dobrej nocy.